राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, विक्रम संवत 2056, 21 सितंबर 1999, प्रातः लगभग 5 बजे, नोखा मंडी, राजस्थान। राम। हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, राम राम राम राम राम राम राम राम। श्रेष्ठ बात है भगवान है, एक विलक्षण शक्ति है और उस राम में है। हम परमात्मा के हैं, ये बिल्कुल मान लेना चाहिए सब भाइयों को। सब भाइयों को जैसे ये बात मानना नहीं चाहिए, जैसे कोई लड़का दूर चला जाता है गांव से घर से तो दूर पर विशेष होती है, ऐसे कोई आदमी चला जाए विदेश में तो दूर चला जाता है, दूर से नजीक आता है, नजीक आते आते ठेठ अपने घर पर आ जाए, क्यों भगवान के पास में आ जाए, ठेठ पास में आ जाए, नहीं तो दूर से लगे, बहुत दूर से लगे। कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई अंतर्जन, कोई घोण, कोई पुलकस, कोई आंध्र की चले गया, ये सब जूस रह गया। और हम भगवान के हैं, ये बहुत नजीक आ गए, मंगलवार सुजीव लोग ईश्वर सुजीव अविनाशी, हम भगवान के हैं, सब भगवान के हैं। केवल ये बात मानो, सुन स्वीकार कर लो, सुनने मात्र से भी लाभ होता है परंतु स्वीकार करने से बहुत लाभ होता है। सब स्वीकार कर लेगा भगवान के हैं, हम भगवान के बाल बच्चे हैं, कैसे हैं, सपूत है कपूत है कैसे है, पूत है भगवान के हैं, भगवान है भगवान है, उनका स्वरूप क्या है। परमात्मा असली स्वरूप है, वो है किसी अंतर्गत नहीं आता, ना वो पृथ्वी में आता है, ना जल में आता है, ना तेज में, ना वायु में, ना आकाश में, किसी अंतर्गत नहीं आता है। क्या अंतर्गत सब कुछ है, अनंत ब्रह्मांड है के अंतर्गत है, एक है उस अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड अनंत पार परी, वो किसी अंतर्गत नहीं आता और सब में परिपूर्ण है। अंतर्गत सीमित होता, सीमित अंतर्गत आ जाए, असीम है सबके भीतर है, तीखी से तीखी सुई लेकर ढेर लगाई जाए उसकी नोक भी खाली नहीं है परमात्मा से, सब में परिपूर्ण है, अपार असीम है, अनंत ब्रह्मांड उसके अंतर्गत है, वो किसी अंतर्गत नहीं है, स सब उस अंतर्गत है, वो है, वो परमात्मा है, सब में है, सबके हैं, इस वास्ते हमारे भी हैं। सबके हैं तो हमारे भी हो गए, सब जगह तो यहां भी हो गए, सब समय में तभी भी हो गए, सब काल में तो भी हो गए, सब में सब में सब कुछ है तो वही है, वो है सब में, सब देश में तो यहां भी है, सब वस्तुओं में है तो इनमें भी है, सब अवस्थाओं में है तो भी है, सब परिस्थितियों में है तो भी है, सब में है, ये हम कह नहीं सकते, अवस्था परिस्थिति देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ क्रिया कुछ भी कर सकते नहीं, उसके अंतर्गत सब वो बाहर वो हमारा है, हम उनके हैं, वो हमारे बिना नहीं रहता, हम उसके बिना नहीं रहते, हमारे बिना वो रहता ही नहीं, हम उसके बिना रहते ही नहीं, केवल हमारी दृष्टि में रही है, इतनी बात है, केवल हमारी दृष्टि उस तरफ नहीं, इतनी बात है, और वो सब समय हमें देखता है, हम सब समय नहीं देखते, हम देखते संसार को, तो संसार को देखते उसको देखते नहीं, सब सब जगह परिपूर्ण होते हुए भी हमारी दृष्टि में संसार है, उस पर ही दृष्टि जब जाती है, उसे अगर जाती नहीं, वो कोई उनसे अलग दे हो अदर हो ऐसा नहीं है, वही वही है सब में, परंतु वो सीमित जो संसार है कल्पित जो परिवर्तनशील उसी विशेष उसमें परिवर्तनशील संसार में ही दृष्टि अटक गई, वो सब में है, सब जगह है, बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, पूर्व भी है, पश्चिम भी है, उत्तर भी है, दक्षिण भी है, ईशान में भी है, अग्नि में भी है, वायु में भी है, नैत में भी है, वो है, ऊपर भी है, नीचे भी है, सब जो है इसको मान ले, दृष्टि हमारी पकड़ती नहीं, पहले मान ले है, है इन सब जगह परिपूर्ण, समान मिलती थे समान ही, किसी में ज्यादा कमी नहीं है, कोई महात्मा में ज्यादा हो दुष्ट में कम थी वैसे नहीं, महात्मा तत्व के जानने वाले को कहते हैं, वो परमात्मा कम ज्यादा नहीं है, उस समय वो जितना जितना जानता है वो नजीक है, जितना जितना नहीं जानता इतना दूर है, जितना जानता वो नजीक है, उतना नहीं जानता है वो दूर है, दूरी उसकी मानी हुई है नहीं, दूरी है नहीं, मानी हुई हुई है, मान लिया दूर है दूर है दूर है दूर है, नहीं मान है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, उसे है ही नहीं, वो है ही नहीं मैं वो ही है ही नहीं, उसमें भी वो ही है नहीं, उसी सत्ता के बिना नहीं की सिद्धि नहीं होती, है नहीं ये नहीं की सिद्धि भी उसकी सत्ता से ही है, वो सब में परिपूर्ण है, वो हमारे हैं, हमारे भी कण कण में भीतर भी सब में है, कौन कौन में हर कौन में समय, केवल उसको देख दे रही उधर, यो मान ले मान ले, मानने के बाद दिखने लग जाएगा, ठीक माना फिर दिखने से हो जाएगा, फिर साफ दिखेगा, ऐसा है मौजूद है मौजूद, और कोई मौजूद नहीं है, ये जितनी चीजें देखती है सब एकदम नाश हो रही नाश हो रही, बड़ी तेजी से नाश हो रही है। आप हम जब माँ के जन्मे जब छोटे से थे वो इतने बड़े बड़े हो गए तो ये बदलता है, तुम संसार बदलता है। यहाँ अगर कुछ नहीं था, गांव हो गया, शहर हो गया, बहुत बड़ा शहर हो गया, सब जंगल था, हमारे देखा हुआ सब जंगल था, घर नहीं था कोई, एक बार वो जंगल हो गया। और एक दिन ऐसा हो जाएगा, जयराम जी जी तो ये बनता रहता है, वो है जो वजू रहता है, उसे फर्क पड़ता ही नहीं, कभी फर्क पड़ा नहीं, पड़ाता ही पड़ता नहीं, पड़ सकता नहीं, पड़ना संभव नहीं, वो है जो वजू रहता है। सब जितने शहर है बहुत बहुत, सब जंगल में बसे हुए, जंगल में, जंगल में सब जंगल में रहते हैं, सब में सब जंगल में बसे। अब वो परमात्मा जंगल में, शहर में, बस्ती में, बिना बस्ती में, सब जो है जीव वैसे बीच में परिवर्तन हो रहा है। ये प्रकृति है परमात्मा की, शक्ति है परमात्मा की, वो शक्ति बदलती है, हरदम बदलती रहती है। वो है जो जो रहता है, ये दो है, वो शक्ति भी इससे अलग नहीं है, अलग नहीं है, अलग है। मानो शक्ति है एक बदलने वाली, और वो नित्य निरंतर रहने वाला है, ये दो है, परंतु शक्ति अलग नहीं। जैसे आदमी है, आदमी का बल है, बल किसी में घट जाता है, किसी बढ़ जाता है, किसी में ताकत ज्यादा हो जाती है, कभी थी ताकत कम हो जाती है, ताकत कम या ज्यादा होती रहती है, वो मनुष्य है जो रहता है। ताकत कम हो ज्यादा हो तो मनुष्य ऐसे ही होता है, ताकत कम और ज्यादा हो जाती है, इससे सिद्ध होता है शक्ति में परिवर्तन है, और आप में परिवर्तन है ही नहीं। वो कभी नहीं सर्गे भी न उपजाए थे, बदल दीजिए, महासर्ग में पैदा नहीं होता, महाप्रलय में पैदा नहीं होता, वो है जो रहता है। शक्ति आपकी कम और ज्यादा होती है तो शक्ति आप दो है, पर शक्ति को बाल बता नहीं सकते, ये मेरा बल है, ये मेरी शक्ति है, ये मेरा बल है, बाहर बता नहीं सकते। तो इससे सिद्ध हुआ कि दो भी है एक भी है, तो सब कुछ वो ही है और वही अंदर है, सब कुछ है वही है, ऐसा अभिमान में तो कब बनेगा। एक देश में सब जगह सब में परिपूर्ण शमशान आनंद गान चिगान सदगान सदगान आनंद गान भूमा असर शाश्वत अमर समोष है तू सर्वदा, यह देह है पूरा घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, भूमा असर शाश्वत अमर समोष है तू सर्वदा, यह देह है पोला गड़ा बनता बिगड़ता है सदा, बनता बिगड़ता है सदा, वो है जो रहता है, इसके परिवर्तन का कोई असर नहीं पड़ता, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, न ही हान होती है, न कोई लाभ होता है, न कोई पुष्ट होता है, न कोई कस होता है, ना थकता है, ना ऊंचा होता है, नीचा होता है, वो है जो बना रहता है, वो परमात्मा है। उसी परमात्मा कोई कोई सातवां आसमान कहते हैं, कोई उसको मोक्ष शिला कहते हैं, एक मोक्ष शिला है, उसमें सब मुक्त जितने मुक्त पुरुष है सब उसे ऊपर रहते हैं। कोई कहते सातवां आसमान है, ये आसमान दूसरा तीसरा सातवां, उस रूप रहते हैं। कोई कहते वैकुंठ है, वो वैकुंठ रहते हैं। कोई कहते वो दिव्य साकेत है, कोई कहते दिव्य वृंदावन है, वो ब्रज है, वृंदावन है, वृंदावन अनेक नमाज उसी को कहते हैं, उसी परमात्मा को अनेक नामों से कहते हैं। इस बात में संप्रदाय अलग अलग होते हैं, सब में वो एक ही, उसका बोध होने पर मौज हो जाती है, वो है ऐसा मान लें फिर मनावानी, फिर जाना वहां पर, फिर जाना वहां हो जाएगा, मनावानी रहेगा, है एक परमात्मा, उसी अंशम है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी। सो माया बस भयो गुसाई बंदूकी मरगट की नाई बन गया, खाने पीने में भोगने में देखने में भूल गया, देखने में सुनने में खाने में पीने में इधर उधर में उस तत्व को भूल गया। वो मिटा नहीं, वो है जो का त्यों है, आपके भूलने में आपके याद करने में कोई उसे पुष्टि रहा था, बिना से कुछ नहीं होता है, हम सबका है, सब में है, सब का है, सब में परिपूर्ण सब साधि वो है। बहिरंतस्थ भूतानाम असरम सरम एव सूक्ष्मत्वात्मविवेके यम दूरस्थम शांति के चतुर्। ये 15वां श्लोक बड़ा अच्छा है, ये 11वें से 12वें से लेकर 19वें तक सबका सार इस वेक में है। संपूर्ण के प्राण जी के अनुपाय भी वही है, भीतर भी वही है, सरासर भी वही है, वो अत्यंत सूक्ष्म होने से अभिज्ञ है, सब जगह रहते हुए भी जानने में नहीं आते। जैसे अग्नि दिया समय में रहती है, जैसे पत्थर में रहती है, लकड़ी में रहती है, सब जगह है, लकड़ी में अग्नि में सब जगह अग्नि है, वो भी जानने में नहीं आती। लकड़ी जो पुरानी होती है उसको अग्नि कमजोर हो जाती है, नहीं में जोरदार हो जाती, दिया टाइम में जोरदार हो जाती है, वो अग्नि जोरदार नहीं होती, वो उनकी सामग्री जोरदार हो जाती है, वो है जो है। यहाँ भी जल भरा हुआ जल है, हाइड्रोजन पैजन दिखाई उत्पन्न हो जाता है, जल है निराकार रूप से है, वही बदल रूप से हो जाए, भाप रूप से हो जाता है, ओरण रूप से हो जाता है, बर्फ रूप से हो जाए, पत्थर रूप से पत्थर की तरह वही, ऐसे सृष्टि रूप से वही हो गया, वही परमात्मा ही। अब उस परमात्मा को ही देखे सब चीज वही है, यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, सर्वंच मई पश्य ससवेद पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह सब मैं परिपूर्ण समान रीति से सब जगह है, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति। आपने सुना ना वो असीम है, उसे एक देश में सृष्टि है, किसी देश में, जैसे मिट्टी सब में है पर घड़ा बनाने की शक्ति थोड़ी मिट्टी में है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है परंतु सृष्टि बनने की शक्ति थोड़ी में है, उस थोड़ी सी शक्ति उसको माया कहते हैं, वो माया में से भूले हुए हैं, और वो माया माया रही तो माया से भी रही दबा रहे, शक्ति आप में रहती है, आपकी घटती बढ़ती रहती है, शक्ति किसी काम में लेते हो तो रहती है, नहीं काम में लेते तो शक्ति देती है, इसी तरह वो परमात्मा की शक्ति सब जगह मौजूद है। इसलिए है है है है भूमासुर शाश्वत ठोस है तो है से ऐसे है रूप से रहते हैं। है रूप से वो शरीर है, वही पृथ्वी है, जल है, फूल है, वायु है, आकाश है, समीरा पंचरतम शरीरा, ये पंचरचित है। ये पंचभूत ये एक किसी अंश में जैसे घट निर्माण शक्ति देव होते, घट बनाने की शक्ति चिकनी मिट्टी में ही है, बल में नहीं है। बल है वो पृथ्वी, परंतु वो शक्ति नहीं है। आपके शरीर में वो ताकत है, वो दिखती नहीं आता पर दिखती नहीं, कार्य से दिखती, कार्य से कोई वजन उठा देता है, मन कोई दो मन उठा देता है, और शक्ति से मालूम होता है, कार्य मालूम, कार्य से शक्ति मालूम होती है। ऐसे उस परमात्मा अनंत शक्ति, अपार शक्ति, असीम शक्ति, परिपूर्ण शक्ति है, एकदम शक्ति है, सब में परिपूर्ण समान वही अंत भूता था सरम सरमी सूक्ष्म देखिए दूर स्तम चंद दूर से दूर नजीक से नजीक है मन है परिपूर्ण है उसको है कहते हैं। और ये जितना देखता ये नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष बदलता है, बिना बदले रहता ही नहीं, महाप्रदय में बदलता है, महासूर्य भी बदलता है, हरदम बदलता है। ये उसे उसी का अंश उसी है, उसी का अंतर्गत है। अब वो कभी बदला नहीं, कब बदलेगा नहीं, कब बदल सकते ही नहीं है, परिपूर्ण समान रूप से सब में है, सब परिपूर्ण है, समान समूह स्वरूप देशो न मैं द्वेषो से न प्रिय ये भजन तुम भक्त्या मई थे तेरसा प्रेम भक्ति में मेरे करते हैं मेरे में हो मैं उम्र में हूँ अगर सब समय समान से परिपूर्ण है। जैसे मेहंदी की पत्ती में लाली होती है उसको पीस ले सो ले दिखती नहीं, वो लगा दे तो परिपूर्ण शुभ समझ लाल हो जाएगा। इसी जगह सब में परिपूर्ण है, सब समान रीति से एक रीति है। जैसे तिलों में तेल होता है, जैसे दही में घी होता है, उसको संत महात्मा प्रकट करके देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, वे संत महात्मा कहते हैं है सब में एक रूप से कम ज्यादा नहीं है, परिपूर्ण रूप से सम रूप से शांत रूप से बस है, ज्यों के त्यों ही परिपूर्ण अटल है। अनंत काल बीज अर्ध काल बीज उसको फर्क पड़ता ही नहीं, काल उसी अंतर्गत खत्म हो जाता है। काल है, देश है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिवर्त है, परिपूर्ण है, अवस्था है, स्थिति है, सब अंतर्गत ऐसे सब में परिपूर्ण समान उस परमात्मा के हम अंश है। ममी वंश जीव होगी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सुराशी, इसका नाश नहीं होता कभी। शरीर तो प्रत्येक नष्ट होते हैं और परमात्मा का आयुष जो जीवात्मा है कोई नष्ट नहीं होता, इसमें सब मत एक हो जाते हैं, कई मत मतांतर रहते हैं, सब मत एक हो जाते हैं, सब शांत रूप से गण रूप से इतने ऐसा सब है उस ज्ञान से हम है। नारायण नारायण नारायण।